AGD. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 14 niedziela, 14 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Płonie hala z drewnem w powiecie kościerskim, akcję gaśniczą utrudnia wiatr. Jutrzejszy egzamin ósmoklasisty mimo strajku nauczycieli na pewno się odbędzie, zapewnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po raz pierwszy obchodzimy Narodowe Święto Chrztu Polski. Na początek pożar w zakładzie przemysłu drzewnego Kompleks w Dziemianach w powiecie kościerskim. Płonie jedna z hal produkcyjnych, nie ma informacji o rannych. Cały budynek wypełniony drewnem objęty jest ogniem. Akcja jest bardzo trudna, zagrożony jest budynek pobliskiego dworca kolejowego i las, mówi starszy kapitan Łukasz Pułsa z Pomorskiej Straży Pożarnej. Trwają intensywne działania ratownicze, gaśnicze. 22 zastępy są na miejscu, łącznie z panem komendantem powiatowym. Również na miejsce będzie dysponowana grupa operacyjna komendanta wojewódzkiego. Nie mamy informacji żadnych o osobach poszkodowanych. Pożar zagraża również obiektom sąsiednim, między innymi budynku stacji kolejowej w Dziemianach. Nie wiadomo, co spowodowało pożar. Jutrzejszy egzamin ósmoklasisty mimo strajku nauczycieli na pewno się odbędzie, tak zapewnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Ponad 377 tysięcy uczniów będzie rozwiązywało test z języka polskiego. Egzamin odbędzie się dzięki zaangażowaniu dyrektorów, dodaje Smolik. Mamy informację, że wszystko jest zabezpieczone, że zespoły nadzorujące są zabezpieczone, również korzystając z tych wolontariuszy, którzy zgłaszają się do kuratoriów. Natomiast jeżeli gdzieś by się okazało, że jest jakiś problem, to dyrektor może w każdej chwili skontaktować się czy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, czy z kuratorem oświaty. I tutaj te dwie instytucje będą starały się w maksymalnie szybki sposób pomóc. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik dodaje, że niezależnie od tego, czy w szkole jest strajk, uczniowie powinni przyjść na egzamin. Tak jak w przypadku egzaminu gimnazjalnego, mówiłem uczniom i prosiłem rodziców, aby ich dzieci poszły na egzamin gimnazjalny. I proszę zwrócić uwagę, że te egzaminy po prostu się odbyły. W tym roku po zmianie systemu edukacji egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony po raz pierwszy. Będzie trwał 3 dni. Jutro uczniowie zmierzą się z częścią języka polskiego, we wtorek z matematyką, środę z językiem obcym. Po raz pierwszy obchodzimy Narodowe Święto Chrztu Polski. 1053 lata temu książę Polan Mieszko I przyjął chrzest w swoim imieniu i całego ludu. Akt ten zainicjował chrystianizację ziem polskich i jest uznawany za początek naszej państwowości. 14 kwietnia 2016 roku w Gnieźnie, pierwszej stolicy Polski, uroczystej mszy świętej z udziałem episkopatu, prezydenta i rządu, przewodniczył legat papieski kardynał Pietro Parolin. Prymas Polski Wojciech Polak apelował w homilii o odrzucenie niepokoju i wszelkich zranień. Wyrzućcie z serca wszelki smutek, urazy, niechęci. Zostawcie to wszystko tutaj, w tej świątyni. Na uroczystym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego 15 kwietnia w Poznaniu prezydent Andrzej Duda mówił w orędziu, że chrzest Polski jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach państwa i narodu. Przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim określiło naszą polską tożsamość. Odtąd zaczęliśmy o sobie samych myśleć i mówić my, Polacy. Powiedzieliśmy wtedy tak, wolności i samostanowieniu. Pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi budować naród i dbające o jego dobrobyt własne państwo. Tworzyć je, bronić, a gdy trzeba, ginąć za nie. Cały rok 2016 uchwałą Sejmu i Senatu był obchodzony jako rok jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Ponad 100 tysięcy Moskwian ma zakaz wyjazdu za granicę, podaje Radio Echo Moskwy. Według rosyjskich służb komorniczych chodzi o tych, którzy mają długi wobec banków, urzędów i nie płacą zobowiązań sądowych. Rozgłośnia ustaliła, że ogólna suma zadłużenia mieszkańców rosyjskiej stolicy przekroczyła 130 miliardów rubli, czyli około 2 miliardów euro. Zadłużenie Rosjan rośnie systematycznie od co najmniej 2 lat. W 2017 roku liczba mieszkańców Moskwy, którzy znaleźli się na liście osób z zakazem opuszczania kraju ze względu na długi, była dwukrotnie mniejsza. Rok temu w całej Rosji zakaz wyjazdu za granicę obejmował ponad 2 miliony osób. Krytycznie ten rodzaj sankcji oceniają działacze rosyjskiej opozycji i obrońcy praw człowieka. Jak tłumaczą, zadłużenie często jest wykorzystywane przez organy bezpieczeństwa do wywierania presji na oponentów władzy. Niezależne media odnotowały przypadki zatrzymania opozycyjnego polityka na przejściu granicznym, ponieważ figurował na liście dłużników. Później okazywało się, że taka osoba została ukarana grzywną administracyjną, choć oficjalnie nikt jej o tym nie powiadomił. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Ta dzisiejsza zapowiedź, dzisiejsze zaproszenie, pozwolą Państwo, że ono będzie w trzech częściach, w trzech cytatach. Rozpoczyna się Wielki Tydzień, jest Niedziela Palmowa. Jezus uroczyście wjeżdża do Jerozolimy, witany okrzykami tłumu. I oni krzyczą tak, Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz Król Izraela, według Jana, tak jest. No i potem, kilka dni później, ten sam tłum, no wiadomo. Ale Jezus, właśnie wiedząc, co go czeka, nie zawraca, tylko podąża swoją drogą. Swoją drogą, idź swoją drogą. Słynna piosenka Franka Sinatry. I w tej piosence słyszymy apel, byś karku nie giął przed byle kim. Tak tłumaczy ten tekst Wojciech Młynarski. Byś karku nie giął przed byle kim i szedł własną drogą. No i trzeci cytat. To są słynne słowa. Co to znaczy właściwie? Iść swoją drogą, bo te słowa są takie. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, żebym zmieniał to, co mogę zmieniać i mądrości, żebym odróżniał jedno od drugiego. Iść swoją drogą. Co to znaczy? O tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Mam nadzieję, że Państwo dołączą, opowiedzą z serca i z doświadczenia. I posłuchajmy wobec tego, skoro tutaj się pojawił ten fragment z tej słynnej pieśni Franka Sinatry, no to właśnie będzie teraz ona. And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway, and more, much more than this. Did it my way. Regrets I had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, I saw it through without exemption. I planned charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. It was my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. Say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Frank Sinatra na koncercie z 1974 roku. Ale niezależnie od tego, który to jest rok, no to właściwie pytanie o to, co to znaczy iść swoją drogą, własną drogą, jak ją odnaleźć i ten marsz, tę podróż kontynuować, no to jest chyba, no na pewno jedno z podstawowych, najważniejszych pytań. No a skoro audycja nosi tytuł Wszystko, co najważniejsze, no to no właśnie. Zapraszam Państwa. Proszę pozbierać myśli, zadzwonić, napisać. 7trujek@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A teraz posłuchajmy tego, co powie filozof, profesor Tadeusz Gadacz, Kolegium Civitas i Polska Akademia Nauk. Rozmawiała z nim Agnieszka Furtak-Bilnik. Metafora drogi jest taką bardzo piękną metaforą, obrazującą ludzkie życie. W zasadzie należałoby zacząć od początku tej drogi, dlatego że jak kiedyś wspomniał wybitny niemiecki filozof i socjolog Georg Simmel, każdy człowiek ma, rodząc się, swoje własne drzwi, przez które powinien przejść. I za nimi właśnie zaczyna się droga. Największy zamach polega na tym, kiedy nie przechodzimy przez własne, tylko przez cudze. I nasze nigdy nie zostaną otwarte. I to jest jakby problem początkowy. Kiedy już na tej drodze się znajdziemy, to ciągle zastanawiamy się nad tym, będąc coraz dojrzalsi, w którą stronę iść. Jak w jednym z słynnych wierszy metafizycznych, droga niewybrana, możemy mieć takie przekonanie, że idziemy drogą, na której kładą się cieniem drogi, którymi mogliśmy pójść, a nie poszliśmy. I wtedy ja przynajmniej w moim życiu zawsze starałem się kierować pewnymi zdarzeniami, które mi jakby potwierdzały, że jestem na tej drodze, otwierały pewne możliwości. Nigdy nie próbowałem realizować sytuacji, które stawiały mi opór, mówiąc krótko. Wtedy myślałem sobie, to nie dla ciebie, nie dla ciebie iść swoją drogą. Ktoś może nie mieć talentu, prawda, i wydaje mu się, że ciężką pracą to nadrobi i tylko popadnie we frustrację. A można też nie wytrwać na drodze, dlatego że wymaga ona jednak pewnego wysiłku i konsekwencji. No i ten wysiłek może być pozytywny, jak i zmarnowany przez to tylko, że nie potrafimy rozpoznać tej drogi, którą powinniśmy pójść. Najczęściej ludzie nie chodzą własnymi drogami, tylko tak jak kiedyś Søren Kierkegaard mówił, czekają na rogu, na tłum, który ich poniesie i w zasadzie nie idą własną drogą życia. Ja myślę, że na tym też polega szczęście, jakaś samorealizacja. Pracowałem w wydawnictwie naukowym PWN jako doradca zarządu i przyszedł tam młody człowiek po studiach medycznych. Został redaktorem naczelnym redakcji medycznej i opowiedział mi swoją historię, że skończył studia medyczne tylko dlatego, że taka była tradycja rodzinna i właściwie był pod presją. Ojciec był profesorem medycyny, dziadek, ale on nigdy nie chciał być lekarzem. Skończył te studia i w zasadzie tylko tyle wymusił, że nie praktykował. Poszedł do wydawnictwa i kiedy ojciec zmarł, on zrobił to, o czym marzył całe życie. Zdał egzamin do Akademii Muzycznej, dzisiaj jest koncertującym muzykiem. I dopiero wtedy poczuł, że jest u siebie. Profesor Tadeusz Gadacz. Wszystko, co najważniejsze. A to będzie Robert Frost w przykładzie Stanisława Barańczaka, bo ten właśnie wiersz przywołał profesor. Wiersz nosi tytuł Droga niewybrana. I zacytuję fragment, początek. Dwie drogi w żółtym lesie szły w dwie różne strony. Żałując, że się nie da jechać dwiema naraz i być jednym podróżnym, stałem zapatrzony w głąb pierwszej z dróg, aż po jej zakręt oddalony, gdzie widok niknął w gęstych krzakach i konarach. Potem ruszyłem drugą z nich. I potem jest przesłanie, puenta. Po wielu latach z twarzą przez zmarszczki zoraną opowiem to z westchnieniem i mglistym morałem. Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano dwie drogi. Pojechałem to mniej uczęszczano. Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem. Frost w tłumaczeniu Barańczaka. Pierwsze listy. On jest dłuższy, ale początek dałoby się być może streścić to taki, w takim pytaniu ująć o to. Panie Darku, ale właśnie droga czy ścieżka raczej? No właśnie, droga czy ścieżka? I ważne, że swoja, własna. Co to znaczy wybrać, odnaleźć swoją drogę czy ścieżkę? I co to znaczy iść swoją własną drogą. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali. I zapraszam Państwa, 7 trójek. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, ça commence avec toi. No, temat jest taki ważny, z tych najważniejszych, więc wybrałem dzisiaj taką muzykę szczególnie uroczystą. No właśnie hymny się pojawiają, prawda, Edith Piaf. I pan Tomasz, dzień dobry. Witam serdecznie, panie Tomku. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, słucham pana. Jak już mówiłem, zacznę od tego, że za miesiąc kończę 50 lat. Mhm. I kiedy wszyscy mogliby powiedzieć, że przeżywa się kryzys wieku średniego, czyli mniej więcej jakieś 10 lat temu, to się zmieniło. Nagle okazało się, że rzeczy, którymi się zajmuję, które spełniają moje życie, nie są tym, dokąd zmierza moje serce, dokąd zmierza moja dusza, gdzie ma się zrealizować moje życie. I właściwie od 10 lat to życie sukcesywnie zmienia się w sposób diametralny. Można powiedzieć też, że kategoryczny, ponieważ zająłem się zajęciami artystycznymi, sztuką, więc późno na to, żeby osiągnąć jakikolwiek sukces. Natomiast pojawiło się coś takiego jak szczęście, które moim zdaniem, nie tylko to szczęście związane z tym, co z miłością, z radością bycia człowiekiem, ale bycia tak naprawdę sobą, w pewnej prawdzie. Ciężkie słowo, ja tak troszeczkę się go boję, ale takim zdecydowaniu się na tym, żeby o siebie zawalczyć. Ta droga, którą się w sobie czuję, stała się, że dla mnie to wiada moja. Panie Tomaszu, a czy pan, trochę nam się zasięg psuje, ale może spróbujmy jednak. A czy pan pamięta ten moment, kiedy stanął pan na tym rozdrożu i poczuł, że to jednak trzeba tę drogę zmienić, wybrać być może tę ścieżkę mniej uczęszczaną? Jak to było? Pamięta pan tę chwilę? Wie pan co, z moim synem poszliśmy na zajęcie teatralne. Ja dawno, dawno temu bawiłem się w teatrze amatorski jakieś, kiedy miałem 18-19 lat. A on mając 17 stwierdził, że gdzieś tam chce w tych rejonach zacząć funkcjonować. Więc poszliśmy razem na zajęcie teatralne i na tych zajęciach usłyszałem, a może pan zostanie? Nie jako opiekun, ale jako człowiek, który no będzie z nami tutaj się bawił w teatr, tak? Ja powiedziałem, dobra, nie ma sprawy. Tak, z chęcią. I to był taki moment, który mnie tak naprawdę otworzył, tak? Ponieważ aktorstwo dotyka pewnych takich rejonów w człowieku, które bardzo silnie związane są z ego. Tak. Tak. Halo? Tak, tak, słucham, tak, tak. Bardzo silnie związane są z ego, nie z tym złym ego, które każe ci być człowiekiem skupionym wyłącznie na sobie, ale tym, które otwiera sferę emocjonalną i taką też pragnień, tak? I to był ten moment, taki pierwszy, najpoważniejszy. A później to już właściwie potoczyło się samo. Profesor Gadasz powiedział, takie słowa wypowiedział, poczuł, że jest, żeby poczuć, ten ktoś opowiadał o tym studencie, absolwencie medycyny, który zmienił swoją ścieżkę życiową i poczuł, że jest u siebie, prawda? To pasuje? To jest to? No pan tak, teraz tak czuje? Myślę, że tak, ale też jedna bardzo ważna rzecz, która mi się wydaje też jest bardzo istotna. Uwolnić się od oczekiwań, które pokładają w nas inni. Aha. Tak, że to jest też bardzo ważna taka myśl, która pozwala nam tą swoją własną drogą pójść, tak? Żeby nie iść cudzą drogą, a właśnie swoją. No tak. Dziękuję panie Tomaszu bardzo serdecznie. Piękne, co pan powiedział. Proszę pozdrowić swoich bliskich. No i porozmawiajmy dalej. Co to znaczy znaleźć swoją drogę? Co to znaczy iść swoją drogą? Wszystko, co najważniejsze. Pani Magdo, co to znaczy dla pani? Dzień dobry. Dzień dobry. No ja, panie Dariuszu, chciałam troszkę właśnie inaczej to ująć. Może w tym sensie, że mam takie wrażenie, że większość ludzi właśnie nie idzie swoją drogą. Aha. No i pewnie ten problem właśnie zaczyna się już w dzieciństwie, kiedy właśnie tutaj już wcześniej pan profesor Tadeusz Kadacz właśnie o tym studencie medycyny wspomniał ten przykład. I myślę, że to jest właśnie też problem w ogóle takiej współczesności, szeroko pojęty, ponieważ właśnie przez te ambicje, inspiracje rodziców, czy tam dziadków, czy tam dalej ciotków. No tak, ciotków. Tak, tych najbliższych. Po prostu mamy właśnie takie społeczeństwo, gdzie osoby są nie na swoich miejscach, prawda? Czyli sfrustrowane w pracy, sfrustrowane może i nawet w rządzie, w polityce. Jakby myślę czasami właśnie, że te kłótnie takie, te społeczne, to są właśnie te niedokończone kłótnie rodzinne. Prawda? Później jakby przekładają się właśnie na nasze życie. Aha. Czy to z partnerem, czy to w pracy z szefem, czy z kolegą i z dziećmi i tak dalej. No ja też właśnie troszkę jestem, że tak powiem, spóźniona w odkrywaniu swojej ścieżki, dlatego właśnie to moje takie głębokie spostrzeżenie, ponieważ właśnie w domu no, było tak dość, to wychowywanie takie dość surowe, powiedzmy, bardziej etos pracy, a może i tylko. I właśnie jakby no już troszkę znalazłam siebie, ale jeszcze siebie szukam. Jeszcze się pani siebie szuka. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. Pozdrawiam. No to powodzenia na tej ścieżce poszukiwań. Życzę. I pan Waldemar, prawda? Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Waldemar. Dzień dobry. Witam pana. Przyznaję, że mam bardzo tremę. Bardzo, bardzo kocham trójkę od lat. Aha. Słucham. Dziękuję. To bardzo lubię pana audycję. Bardzo dziękuję. Przypadkowo, znaczy, bo przyznaję, że no, trójka zawsze była tak jakby na moim pierwszym miejscu. Bardzo pan miły. Trzeba trochę spadła, proszę opowiadać teraz o sobie. Już panu mówię. Jestem osobą, no, skończyłem 51 lat, podobnie jak ten pan wcześniej. W wieku 49 lat na tą swoją ścieżkę wróciłem. Aha, i co to jest za ścieżka? Dosyć późno, ale znaczy ja to może powiem w ten sposób, no, Pan Bóg trochę mnie obuchem oberwałem i mnie nakierował. Po 25 latach wracam do swoich marzeń. Zawsze do swoich marzeń, do tego, co we mnie jakby grało cały czas, co chciałem robić. A to, co mówię, dedykuję osobom pracującym w korporacjach. Pracuję w korporacji 20 lat i może to być taka nadzieja dla tych osób w korporacji, oni wiedzą, o co chodzi, żeby byli sobą, żeby wrócili do swoich marzeń, pragnień, a będą mieć to tak zwaną sprzedaż jeszcze większą. Może to powiem tak przewrotnie. To bardzo dziwne, co pan mówi. Jak to sprzedaż jeszcze bardzo większą? Bardzo dziwne, ale ponad 2 lata, przyznaję, że dużo się modlę, ale ponad 2 lata jestem na tej ścieżce. Nie jest łatwo. Przyznaję, że nie oglądam telewizji. Słucham tylko to, co mnie interesuje. Państwa audycje, państwa radio, trochę w internecie. Ale naprawdę i wróciłem do tego, o czym marzyłem i mam teraz tyle czasu, jestem szczęśliwy, myślę, że moi najbliżsi też są szczęśliwi ze mną, a ja naprawdę czuję, że żyję. Także osoby 50+, wróćcie do siebie. No tak. Ale czy to nie jest zbyt intymne, jeśli o to zapytam? Jeśli tak, to proszę odmówić, ale chodzi, pan powiedział o tym, że Bóg pana obuchem uderzył, tak pan takiego obrazowego pan stwierdzenia użył. I co to znaczy? Może pan powiedzieć coś jeszcze na ten temat? To znaczy, może powiem tak, bo to jest dosyć trudne. Powiem w ten sposób. Oddałem siebie innym. Aha. Dla wszystkich innych chciałem wszystko, a zapomniałem o sobie. Aha. Jak już sięgnąłem dna, to po prostu, no to jest no, jak to ktoś, jedni uważają, Pan Bóg, ja jestem bardzo wierzący. Tak, rozumiem. Oberwałem i się obudziłem. Wiem, że na pewno, żeby dać szczęście innym, trzeba być samemu szczęśliwym. Aha. Nie ma innej możliwości. Nie ma innej opcji. Praktyk to Pan mówi, nieskromnie mówię. Praktyk nam to mówi. Panie Waldemarze, no to ściskam dłoń. Dziękuję bardzo. Proszę, dziękuję bardzo. Proszę uściskać bliskich. Audycji proszę więcej, niech Pan robi naprawdę audycji częściej i jeszcze więcej w ciągu tygodnia, bo naprawdę... Miło porozmawiać z uśmiechniętym i szczęśliwym człowiekiem. Pozdrawiam tak, Pana 50 serdecznie. Plus, bo... 50 plus. Amerykanie mają takie powiedzenie, że to jest... Nazywają takich ludzi, którzy rozkwitają później late bloomers. No tak jak niektóre krzewy czy drzewa jak tarnina rozkwitają od razu na pierwszy dźwięk wiosny, a niektóre później. No to właśnie pewnie tutaj rozmawiamy z takimi oto, ale rozkwitającymi. No to wspaniale. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam Państwa. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz będzie Wojciech Młynarski, a potem Państwo. Biały dwór, białe sioło i gryka jak śnieg, biały śnieg. Czarny bór szumi wkoło, jak szumiał przez wiek, jak przez wiek. Dwie dziewczyny, gołąbki dwie, na maliny wybrały się. Każda z nich piękna, młoda, we dworze zaś pan, możny pan. Z hojną czeka nagrodą dla tej, co mu da pełny dzban. Rwą dziewczyny z zapałem, a maliny czerwone są. Baj, baj się, baj, ballado ma. Która z nich dzban pierwsza da, dzban da. Pierwsza zbiera uczciwie, dzban pełny ma już, pełny już. Druga zła patrzy chciwie i chwyta za nóż, ostry nóż. Nóż do góry podnosi, a tamta na to wyciąga dwa. Baj, baj się, baj, ballado ma, bo ta ma nóż, a tamta dwa, aż dwa. Panna zła już ze dwora uciekła hen, gdzie Rzym, gdzie Krym. W Boże zaś szumi morał, że kto człowiekiem złym, człowiekiem złym. Nóż mu jeden wystarczy, a uczciwemu potrzebne dwa. No pewnie uczciwi mają trudniej, ale trzeba się zaopatrzyć dwa noże, a nie jeden, ale to nie znaczy, że nie warto. Piękna piosenka z tą piękną frazą, w Boże zaś szumi morał i tak dalej. I może kontynuując, taki piękny list, a potem porozmawiamy, dobrze? Panie Andrzeju, proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Pani Ania pisze o rozdrożu. Siedzę właśnie w pokoju pełnym zapakowanych pudeł i w przyszłym tygodniu wyjeżdżam z miejsca, w którym byłam od 15 lat. Ale mam też wrażenie, że kilka ostatnich lat szykowało mnie na ten moment, powoli przekładając zwrotnice torów, po których podążam w życiu. Nie była to ani jedna chwila, ani jedno olśnienie, ale powolny proces, na który się otworzyłam i który krok po kroku zmienia moją świadomość i podejście do tego, co wkoło. Jestem pełna lęku, ale szczęśliwa. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale wiem, że uwolniłam się od jakichś oczekiwań świata wobec mnie i postanowiłam zaufać sobie, szukać i robić to, co sprawia mi przyjemność, a nie rezygnować z tego, co budzi mój opór. Czuję, że jestem na początku swojej drogi, w wieku lat 38. I choć nie wiem, gdzie ona to poprowadzi, czuję się wolna. No, znak zapytania jest na końcu. Może on się kiedyś zamieni w kropkę czy w wykrzyknik. No, na razie to jest jeszcze znak zapytania. Pozdrawiam, pani Anno. Wszystko, co najważniejsze. I pan Andrzej, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam, cieszę się, że się dodzwoniłem. Bardzo mi miło. wiele jest dróg. Ja tutaj chyba jestem najstarszy, który się dodzwoniłem. Mam 65 lat, ale jeszcze jak to mówią jary, właśnie wróciłem z zawodów na orientację, pobiegałem trochę po lubuskich lasach. Ale wracając do tej drogi, świetny tekst zespołu Raz, Dwa, Trzy, również Moja Droga. On taki jest właśnie uniwersalny. A poza tym, jak ja znalazłem swoją drogę? No, ileś lat temu, kiedy trafiłem na świetną książkę Antonego de Mello, Przebudzenie, i ta druga część, Wezwanie do miłości. I tu właśnie to przebudzenie jakby nas kieruje na tą dobrą drogę, bo my, wchodząc gdzieś tam do społeczeństwa, porywa nas tłum właśnie dotyczący religii, mody, odżywiania, a de Mello mówi: włącz rozum, odrzuć niektóre rzeczy i zacznij myśleć po swojemu. I ja myślę, że ileś lat temu znalazłem tą drogę. Od wielu lat czuję się bardzo dobrze i fizycznie, i psychicznie. Stwierdziłem, pomimo że jestem nauczycielem, że mnie nic nie denerwuje, a wręcz praca z dziećmi daje bardzo dobrą satysfakcję. No i tyle. Chciałbym tylko dorzucić, panie Darku, bo często słucham właśnie Trójki i są audycje dotyczące nauczycieli. Niestety nauczyciele w tym czasie, kiedy ta audycja jest, zwłaszcza za i przeciw, no oni w tym czasie pracują, a głównie odzywają się, powiedzmy, panie, gdzie tam pracują, gdzie mogą słuchać radia, czy kierowcy, prawda? Także no, mój głos tylko taki. Dziękuję, no dobrze, bardzo. Dziękuję. Nie wiem, czy ja mogę coś tutaj być siłą sprawczą, jakąkolwiek, jak to się powiada w tym temacie. No, ale dziękuję, że pan to powiedział i dziękuję za zaufanie. Panie Andrzeju, pozdrawiam i kolejna rozmowa. Też pan Andrzej, prawda? Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Ja chciałem troszkę nawiązać do wcześniejszych wypowiedzi słuchaczy, bo wydaje mi się, że każdy z nich ten temat troszeczkę poruszył. Mianowicie to, że własna droga, no mam nadzieję, że zresztą zacząłem ja podążać kilka lat temu pod wpływem pewnych może emocji, z pewnego szoku, ale chciałem podkreślić to, że własna droga w moim odczuciu to nie jest coś, co znajdujemy jak taki sznurek i będziemy się go trzymać i po nim podążać. Tylko co droga to jest? Droga coś, co, to jest coś, co no, musimy cały czas zdobywać i cały czas decydować. Czyli mamy na tej drodze co krok skrzyżowanie i na każdym tym skrzyżowaniu musimy tą decyzję podjąć. Ale właśnie, teraz to jest ciekawe. W jaki sposób pan podejmuje te decyzje? Znaczy, co powoduje, że pan jedzie skręca we właściwą stronę? No to jest ta właśnie świadomość tej własnej drogi, czyli musimy od początku do końca być świadomi tego, że chcemy tą własną drogą podążać. I każdy kolejny wybór przyjmujemy przez pryzmat właśnie tego, że chcemy iść tą swoją własną drogą. Wydaje mi się, że tutaj kluczowe są wartości, jakie chcemy się trzymać, i one nam pozwolą wybrać odpowiedni kierunek na następnym skrzyżowaniu. Dziękuję, pozdrawiam panie Andrzeju. I posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi. To jest Maria Moneta Malewska, nauczycielka i mistrzyni Zen. Rozmawiała z nią Agnieszka Furtak-Bilnik. Żeby znaleźć swoją drogę, to przede wszystkim trzeba poznać siebie. Osoby, które mają kłopoty z tym, które nie bardzo wiedzą, kim są, co lubią, do czego są predysponowane, mają dość duże kłopoty z obraniem swojej drogi. Szczególnie młodzi ludzie, którzy do mnie przychodzą, mówią często: właściwie nie wiem, co chciałbym robić. Jeżeli już tę drogę się obierze własną, jeżeli już się pozna siebie i pozna się swoje predyspozycje, i pozna się swoje marzenia też, bo tutaj chodzi o marzenia, wtedy trzeba mieć odwagę, trzeba mieć siłę, trzeba mieć moc, żeby tą drogą pójść. Bo to jest drugi punkt. Najpierw znaleźć drogę, a potem wejść na tą drogę i trzeci utrzymać się na niej. Bardzo często jest tak, że już wydaje się, że ta droga jest nasza, że już tam się doskonale zaczęliśmy czuć, a potem nagle przychodzi coś nowego, coś innego i no, to idziemy tą następną drogą, to szukamy czegoś nowego, to szukamy czegoś bardziej ekscytującego. To nigdzie nie prowadzi oczywiście. To jest taka ślepa uliczka. Nigdy nie dojdziemy daleko. Będziemy tak, jak jeżeli byśmy chcieli zdobywać górę i wybrać jakąś drogę na górę, to żeby na tą górę dojść, musimy się trzymać jednej drogi, a nie z kilku stron tej góry, bo po prostu nigdy tej góry nie zdobędziemy. Odwaga to jest następna sprawa, która wcale nie jest taka bardzo prosta, ponieważ bardzo często wtedy, kiedy wybieramy swoją drogę, a ona nie jest zgodna z wyobrażeniami naszych bliskich czy społeczeństwa całego, wtedy trzeba mieć dużo odwagi i pokonać wszystkie przeciwności, I wszystkie osoby, które będą nam mówiły, że to nie tak, że to nie tędy, że to nie jest dla nas dobre, bo zwykle znajdują się takie osoby, które lepiej wiedzą, czego my chcemy. I to jest też bardzo trudna rzecz, żeby mieć, ja to nazywam mocą, to już nawet nie jest siła i nie jest odwaga, tylko jest moc, żeby wybrać drogę, żeby się utrzymać na tej drodze i żeby dojść do celu, nawet jeśli tym celem jest podążanie tą drogą, bo też są takie drogi, tak, że po prostu samo podążanie już jest celem, żeby na tej drodze się utrzymać po prostu. Tę moc możemy zyskać zawsze wtedy, kiedy poznajemy siebie. Bez poznania siebie jesteśmy jak właściwie liść unoszony na wietrze, gdzie powieje, tam nas zawieje, tak? A wtedy, kiedy mamy tę moc, jesteśmy osadzeni w sobie, bo wiemy, kim jesteśmy, wtedy to już jest dużo bardziej proste. Maria Moneta Malewska, ja Państwa zapraszam, dołączcie 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Tych innych, którzy lepiej wiedzą ode mnie i tak dalej, prawda? No dobrze, porozmawiajmy jeszcze. 7 trójek, może ktoś jeszcze zdąży. dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby ktoś zechciał jeszcze napisać. A teraz jest z nami Tanna Jakubowicz-Mount. Witaj, Tanno, dzień dobry. No, witaj. Psychoterapeutka, prowadzi autorską terapię inicjacyjną, która no właśnie pomaga w tym, żeby znaleźć swoją własną drogę, a może ścieżkę. No to najpierw chciałbym cię zapytać o to, co usłyszałaś i żebyś zechciała to skomentować jakoś od siebie. No, bardzo się cieszę, że Państwo mówili o swojej drodze bardzo jakoś tak pięknie i o najważniejszych rzeczach, tak? Czyli o zaufaniu, o tym, żeby być w zgodzie ze sobą, żeby się ze sobą nie rozmijać, żeby odnaleźć swoje powołanie, swoje pragnienia. Także to jest to, co najważniejsze. Aha. Powołanie, użyłaś takiego słowa? Tak, tak, tak. Wiesz, bo ja absolutnie wierzę, i to też z autopsji, że życie każdego człowieka zawiera w sobie jakieś powołanie. I jesteśmy tak wewnętrznie wyposażeni, żeby to powołanie wypełnić. Tak jak mówi Coelho w Alchemiku, kiedy podążasz za swoją legendą, aha, to cały wszechświat ci sprzyja i wszędzie pojawiają się pomocne dłonie. Także jeżeli naprawdę poszukujemy siebie prawdziwej, jeżeli podążamy ścieżką swojego serca, czyli zaufamy swojemu sercu, swoim pasjom, swoim pragnieniom, swojemu właśnie powołaniu, to otwiera się przed nami ścieżka serca, która nas prowadzi. I oczywiście zdarzają się różne, wiesz, wpadki, że tak powiem, na tej ścieżce. Możemy wpaść w jakieś dołki. Ścieżki są z definicji nierówne. Ścieżki są bezdroża, są rozdroża, ale warto się zawsze zatrzymać i zajrzeć w głąb siebie i też rozpoznać, tak? Co jest moim najgłębszym pragnieniem. Teraz wejdę w słowo i dopytam, no bo to jest właśnie chyba kluczowe. Trzeba mieć, mówisz, powołanie, czyli głos. To znaczy, że trzeba mieć dobry słuch, żeby ten głos usłyszeć, prawda? Czasami możemy przesłyszeć. Właśnie co to znaczy usłyszeć, że to jest właśnie to? Jak poczuć? Wiesz co, trzeba się troszkę zanurzyć w siebie, trzeba się zatrzymać w tej drodze, bardzo głęboko się w siebie zanurzyć i zapytać swojego serca, co mnie woła, tak naprawdę, czego najgłębiej pragnę, po co ja tu w ogóle jestem, co ja mam do zrobienia w swoim życiu, jak pragnę spełniać swoje właśnie najgłębsze pragnienia. Do czego służą moje dłonie? Gdzie je mogę włożyć z przyjemnością i z poczuciem, że to działa, że to jest pomocne, że energia moich dłoni, która płynie z serca, jest w stanie komuś pomóc, czy coś stworzyć pięknego, czy ulepszyć czyjeś życie. Także to są te pytania, które możemy sobie zadawać. A co z tymi innymi, którzy lepiej wiedzą? Którzy lepiej wiedzą, to na księżyc. Łatwo powiedzieć, ale tam niewielu trafiło do tej pory, paru kosmonautów i Twardowski. Nie, żartuję. Wiesz, po prostu słuchajmy siebie, a nie tych, którzy wiedzą lepiej, bo tylko my jesteśmy ekspertami od swojego życia i my mamy własną intuicję, własną mądrość i własne takie duchowe przewodnictwo, które nas prowadzi. Także temu trzeba zaufać. Ja to jest dla mnie wiarygodne, bo przeżyłam to na własnym doświadczeniu. Także wiem, że odkrywanie swojej drogi jest trudne. Czasami to trwa bardzo długo, kiedy musimy zrzucić z siebie jakieś właśnie jarzmo czyichś nakazów, zakazów, jakiejś niewoli, jakiejś bycia ofiarą, ale zrzucamy po drodze balast i wyzwalamy się, uwalniamy się od tego i idziemy swoją drogą. No jeszcze jedno. Państwo, którzy dzwonili i piszą, to są raczej starsi niż młodsi państwo. Ty też o tym powiedziałaś teraz, że czasami to się późno zdarza, że tę drogę się odkrywa, prawda? Ktoś powiedział ze słuchaczy, że to jest tak, że właściwie to już sukces tu nie przyjdzie, ale jestem szczęśliwy. Znaczy, warto i tak to było zrobić. Ale pewnie wielu z nas hamuje taka refleksja o tym, no dobrze, to jest bardzo późno, to już może nie ma sensu. Co byś chciała powiedzieć takim ludziom? Zawsze jest sens, nigdy nie jest za późno i naprawdę bardzo, bardzo serdecznie Państwu życzę. Teraz przychodzi czas świąt. No tak. Zaczynamy święta Pesach, czyli przejścia przez pustynię, zrzucenie jarzma. Przejść wyzwolenia się ze starych właśnie ciężarów, starych balastów, starych schematów. Naprawdę koniec, ja jestem w takiej końcówce, można powiedzieć, ale to jest naprawdę cudowne, kiedy można podążać za własną pasją. Jest to cudowne, kiedy można być prawdziwie sobą i spotkać siebie prawdziwego na tej drodze. Niech tak się stanie. No, dziękuję bardzo. Niech tak się stanie. Pięknych świąt ci życzę, Tanno. Panna Jakubowicz-Maunt była naszym gościem. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. No i jeszcze może spróbujemy. Może państwo napiszą, zadzwonią. Czekam. Może ktoś ma pomysł na jakąś piękną puentę tego spotkania szczególnego, prawda? Przyznają państwo. No to zapraszam. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain, all these places. Beatlesi In My Life. No i to trochę głupio wyciszać, ale jednak zrobimy wyjątek dla pani Magdy. Dzień dobry, witam serdecznie, halo? Dzień dobry, pani Magdo. Dzień dobry, czy pan mnie słyszy? Tak, tak, słyszę. Proszę wydaje mówić. Mi się, że mam fajną puentę. Ja pana trochę słabo słyszę, więc no to... proszę, jeśli pan może mówić głośniej. Dobrze, dobrze, nie, to ja słucham pani opowieści i tyle. Nie będę się wtrącał. Proszę opowiadać. Magda, mieszkam w małej miejscowości. Jak skończyłam 40 lat, postanowiłam, że otworzę firmę. Mimo, że mam wyższe wykształcenie, całe życie się bałam, byłam kurą domową. Nie ujmuję sobie absolutnie tego ani innym, bo bardzo ciężko pracowałam w domu. Jednakże postanowiłam spełnić swoje marzenia i piec dla ludzi. Piekę chleby na zakwasie, piekę ciasta drożdżowe. I powiem szczerze, strasznie to lubię. Cieszy mnie surowe ciasto drożdżowe. Może to dziwnie brzmi, ale bardzo mnie cieszy jego widok, jego dotyk. Cieszą mnie ludzie, którzy przychodzą do mnie z uśmiechem co tydzień i kupują. Jest to bardzo specyficzna działalność. Jest to bardzo specyficzny sklep. Jest bardzo dużo w nim rozmowy. Aha. Są fajni ludzie. To nie są klienci, są to goście. Tak. Chciałam tylko na koniec powiedzieć, że żeby się nie bać. Żeby robić swoje, żeby robić z sercem. Bez względu na to, czy to się podoba innym, czy nie. Dziękuję bardzo. No to proszę swoją drogą podążać szczęśliwie. Dziękuję za piękną puentę. Dziękuję państwu za spotkanie. Dziękuję za pierwsze życzenia świąteczne, które się pojawiają i też z prośbą, żeby podziękować kolegom, którzy realizują tę audycję, czyli Elżbiecie Malinowskiej. Pani Elżbieto, wszystkiego dobrego, świątecznego. Edycie Kocębie, która jest wydawcą tego programu. Marcin Kydryński już czeka i się niedługo z państwem spotka. No i wszystkiego dobrego. My się w święta jeszcze spotkamy w niedzielę, więc zapraszam i do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Wszystkiego dobrego. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele. A całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj. Rabatowy weekend w sklepach Euro i na euro.com.pl. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali za 1799. Lodówka Samsung No Frost 1,80 m tylko do niedzieli za 1549. Jeszcze tylko dzisiaj. Nie przegap okazji. Weekend rabatów w sklepach Euro i na euro.com.pl. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit.